درنو ونو او سلام علیکم مون سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی حدیث شف القران مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې ترتیب او مختلف موضوعاتو بیانونه مون سره هر وهر ملاویږي پتا یاد لري دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا الهیل نیو روډ منګورا سوات پتا یو ځل بیا وایي دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا الهیل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې فارین نه مدینه او مولانا اسلام الدین د دین ادا ور داو کو ټیپ درې سټو وایس کوي نو ټلیفون نمبر یاد کړئ 72 42 58 در دکان نمبر نے کر دے ادا کون نمبر نے دے دے سکوائی سکوائی بدی میں نرابی چاہر کا وقت اور وقت ہو رہے تھے ادا شیخ سے بسے پورے نوری حسنی مثال سے دری دکان نمبر نے دے دی کبن جے کیوی نامہ نکا نکا دی دے اسماعیل علیہ السلام دے ذبح واقعہ پکی مفصل بیان شویدہ سورۃ الذبیح تدی وجنہ ویلے کی دا سورۃ یاسین سره ربط مختلف طریقو باندې دے تو سورۃ یاسین کی نفس شفاعت بیان کلا شفاعت نشی کولے شفاعت پیدم نشی رسولے رحمان و بذر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون مدلت راغین ترقی ذکر کلا صرف دانے چی شفاعت نشی کولے قبلی گینا بلکہ پخپلا مصیبتوں گرفتار شیدی زانی نرے اخلاص کرے عجز دا مصطفیان و بیانی ناتیاری بی وسی دا وہ انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کی والتا نفج شفاعت و ندی صورت کے عجز الخلق کلہم دوے موجہ صورت یاسین کی ذکر دا سیحاتو انما ہی ما ينظرون الا صیحة واحدة اور دلتے داغ سے ہی مانا داغی نے زیادہ کرا صرف آواز نہ دے انما ہی زجرتم واحدہ یو جڑک دے بیا یعنی سارا پکی تنشتے دے اور سے ہاڑے رکھا ترنا کرا کہ اگر سارا بیا ٹول مخلوق مرشی اول ذل نو دویم ذل و بیا ٹول پر او ذل بانی جوندی شی نو تفصیل دے سے ہی ذکر کر زجرتم واحدہ سارا اور سورت یاسین کی دنمن کو استحضاء تو کی بیان کری وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اتس الاختمائیت تاسلستے ہو اور سورت صافات کی در مسئلہ پدیر عنوان ذکر کی یعنی داغی مطلب انکار دا قیامت ہو صافات کی در مسئلہ ذکر کی داغی نفسخت و الفاظ ہو اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ مُنگا زمون مشاران با بیجن دیکی سلورم سورة یاسین کی نمشرک قیاس دا غائب پا حاضر ذکر کرو قدرت دا اللہ پا فل قدرتون قیاس کرو دا ایویلو مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ادو کی و بیا سوک جو اندی کی دا سخاشی ادو کی حال لارے چی اغد مدورا سو سخاشی دی نو داغ خبرہ سورت صافات کی داغین زیادت ذکر کرا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ مدیتی رشید خارشین اندو و بیا پورتا کولیشو دا دی تعبیری ذکر کرے دے ذالک رجع بعید سورۃ قاف کی دا بیا پور تک دل دا عقل نہ لری خبر دا خودی وہی نو روغ نہ معلومی گی سورۃ یاسین کی دا مشرکین دا شرک او دا غود پلیتے تذکرہ کروا دی آیت کی وہم لہم جند محضرون پنجاب آیت تاسلس دے واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون او بیداؤں گیلیو چاہو لہم جن دم محضر چوکے جو کئی مصافات کی ددین زیادہ کر چاہو سو چوکے کئی او بیا با پیو بلبان جی لعنت وی قیامت کی سورت صافات وہ اشتن آیت اندازی کر کر رہے چی یو بلتا پا غصی یو بلتا پا قاریگی اقبل بعضهم على بعض یتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وی بتاسو من غرکری و سم اخلاص کئی اگو با پیغور و کتاسو اماندار وائننو مون سپی غور را کوئی پگم سورت یاسین کی ان کانت الا صیحتا واحدہ ددو تباہی یو آوازو چکل دائی دا حق ام واحد شہید کو نما انزلنا علی قومه من جند من السماء وما کنا منزلین ان کانت الا صیحتا واحدہ عذاب ددو لنو لیکن تشیو اچھو دا اللہ دا طرفنا یو امرو مصافات کی علت دا عذاب دیم ذکر کو دائی حق سر دو دشمنی والی وا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ان ذکر شمایت کی علت دا ذکر کو علت یو سبب ذکر کو دا حق پرس شہید کول دلتا لسبب السبب ذکر کو دا بیانون کے دا حق والی واجے کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون اصل دشمنی دا غصرہ ومسئلہ دا توحید باندیوا وم سورت یاسین کی خوشحالی بیان کرے دا نعمتونو دا جنتونو صافات کی داغین زیادتی اتم سورت یاسین کی تخویفون ذکر کرے یاری صافات کی داغین زیادتی پا قسمونو باندی نہم سورت یاسین کی عجز صاحب دی یاسین ذکر شو اگر کمزور و عاجز زان اخلاص نکو اگر قوم دلاسا پا بیدر غیبانی شہید شو سورت صافات کی عجز الانبیاء والملائکہ دا پیغمبرانو او دا فرشتو عاجزی بان کری را و انبیاء او عام فرشتی دا طولنا توانی دی یوازی غنا لسم سورت یاسین کی نبی علیہ السلام نے تسلی شفق و جائم آیت تا سلس لا یحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون صافات کی داغین تسلی زیادی ذکر کری یوصل تلور ہو گیا یوصل پینزا ہو گیا یوصل اتا ہو گیا نہا ہو گیا تلور آیتن کی ذکر کری دی اور بشارتن سرم زیاد ذکر کری دی یول سم سورت یاسین کی جعلنی من المکرمین زید قدردان نکرم قدیم بانی تین کرم توفیق راکا سورت صافات کی نور مکرمین ذکر کرے فی جنات مکرمون جنتیان طول جنتین کی بھی اور طول مکرمین بھی اللہ کرامت ور کرے سنچ جنت تطلل ددو دے اختیار نو اور کرامت ددو نو مدا شانتا د صاحب یاسین پا مسئلہ ٹنگی دل اختیار داغنو جنتین اور کول اختیار داغ کنو اللہ اور کرو وهم مکرمون اکرام کی کرامت کے فرق دے کرامت پا ظاہری اسبابو کی گیا ختم شیری اکرام کے اسباب نشتے دے ظاہری اللہ عزت ور کرے دے پا عملونو باندے جنت تندے تلے پا عمیان پا طاعت جنت تندے تلے دا اللہ پا قدردانے باندے تلے چا اللہ عزت کرے وهم مکرمون دولسم سورت یاسین کی سبحان الذی خلق الازواج کلها طول مخلوق اللہ دیو بالمقابل و زد پیدا کرے مصافات کی قدیم صلت سبحان بانی تنزیح اللہ بانی الادلہ بیان کلو دلیل بیان کلو پدی باندی سبحان الذی خلق الازواج کلها اور دلیل ذکر کردی سورت کی بقائی نظم درر کے دا یو وجوی اللہ دا مناسبت تپارا دا سنور اوم حجوش تا دے دا مناسبت مخی صورت کی ذکر کرو دا شرک و دا مشرکینو اتخذ من دونی آلیہتا ان یرن الرحمن نبی صورت کی دا غمین دون بیان کرے دے اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین بعلا کس تیرے و احسن الخالقین پریخے دے و دا سنتظر مناسبتون ہم دی دا صورت مقصد عجز المصطفین عجز الخلق کلہم شفاعت نیشی کولے ولی اور طول عجیز دی نتوان دی بیوس دی دا اللہ رب العالمین دلبار کے خلونی سے خوزول ہے کی اجازہ نہیں سی اجازہ دا قیامت کی جی دی وقت کشتا دینا نو دیو جنا دا صورت مقصد دے عجز الخلق اجمعین یو خبرہ دویم رد دا اقسام دا آلیہو دا مشرکینو مخی مسئلہ دا شفاعت ذکر شیرہ نیشی کولے نو دی صورت کی نہ مشرقین دا علیہ و اقسام ذکر کے اور غیرت کی تفصیلی دو خبر شوی اول خبر عجز المصطفین دوین ثانین عجز آلیہ تل مشرقین جاغو پہ اعتماد و یقین پنداغو طول بیوسی نتوانی بیانی تعظیم دا عباد صالحین شدے و ان خلقناهم من طین لازم دا خطی نمی جول کری دی او کے اختیار دا کم زیر آگے خلق و تعظیم کرے دے صفائی منی لی اللہ تا نر سور اس کو غمائی اللہ رب العالمین دی اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِزًّا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ دا خود آسمان خائص دے تاستن آلیہ جور کلو دا آسمان دے حفاظت ذریعہ دا تاستن خرائیان جور کلو درم نمبر خلق و تعظیم کرے دے دے جناتو شیاطینو داغو ذکر کے قرآن آغو ملعونین دے دے اللہ رب العالمین دے دلبار آغو دے پار اللہ بمان مقرر کری دی فرشتی پا غیبان جوئے دوثورا ولہم عذاب واصل رتلشی اصخ عذاب اللہ اور کی دنیا کم پاخر کم انتاستین آلیہ جوڑ کلو رایت و رسول اصلورم خلق و تعظیم کرے دے اکری دے فرشتو فرشتو ذکر کے انا لنحن الصافون من خود اللہ دے حکم پہ انتظار پہ قطار لاغیو رب نشو اولے او دا شانتا صافات صفا الزاجرات زجرا دے سرا تفسیری دا دے اجز دا فرشتو دی صورت کی دریزے ابینی پاول کی نین کی آخر تنزدی دنزل اجز دا مصطفیر من العباد دوو انبیاء و تفصیلی تذکرہ کی راغو بیوسی بیانی او پاول کی ذکر کی انا خلقناهم من طین لازم دخطی نا پیدا دی دخاور نا روس تو صورت اخیر کی دیان ذکر کی دا سندری زلا ذکر کی دا شیاطین و پاول کی نین کی اخیر کی آئیجر دلی طولو بیانی دری دری زلا رد دا شرک بالکواکب کی تخویفون و بشارتون ذکر کی یو خصوصی خبر رسوت کی زیاد زیادتی کہ دلتا علت دا عذاب او علت العلت دعا ذکر کی علت ذکر کی یعنی سبب ولی عذاب راجی دشمنی ولی کی کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دا استکبار ولی کی لا الہ الا اللہ مسئلہ ولی نمانی دا دی سبب ذکر کی انہم الفو آباءہم ظالین فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين مختلفون پر یہ گمراہ سی جزا مشران و منم پا عقیدہ کے نفس موجود دے دلیل شتے پیغمبر خونا کی تاغیر پاس دے من مشران و منو حدیر تغال نیدو دغا بنیادی ذکر کرے دے التقلید الشرکی یا تقلید المشرکین دا بنیادو دا کافر دا عقیدی پا دا واجبانی بید لا الہ الا اللہ تفصیل تا غارا نیر خود را ندر مغلا دا امتیازی مضمونی کی ذکر کی اللتم و اللتم اول کے سر کے صورت اجز فرشتو صفوی ترتیب الشیء علی نسق واحد پیو ترتیب بانی رشی پیو انداز بانی رشی شکل صورت جوڑول صف دے صف دے کتابوں پہ انداز پرات دی کپیو انداز دی نہیں کی مصف تو نہیں لے گی صف دے انسانان پہ ترتیب بانی دے اولان دی رستو پتہ کی نہیں برابر بھائی نصف با علی دا فرشتو صفن انداز دی صف جوڑول دا فرشتو دلیل دے پیجز او ناتوانی جن پمانل دا حکم دا اللہ بانی حکم خدا اللہ منے خو با قطار بولاری قطار کے لر ابر راولائی نبی امری کا جنی بی امری بنکوائی وصفات صفن دلیل پر مسئلہ توحید دا جواب روس و رضین الہاکم لواحد دلیل پر توحید دا اللہ بانی پا قطارون اولار فرشتے پا قطار صف الملائکت صف الملائکت کا صف المومنین فی الدنیا حدیث کی راجیت تو خبر مال خصوصی را کرشی دی یو زمنگ صف دا منزون و پشانت دا صف دا فرشتو دے متصل یو بلتا یو بل سر برابر لربر با پکیتا نی یو بلن با پکی جدائی نی ندا باری رحمت دا اللہ وری گی اور شیطانان تی نیری گی کچر یو بلکی صف کی جدائی و لر برا افتراق و لر برو نبیا پیغمبر علیہ السلام خیری کری از خیرو اثر سرگند شیطان جن من چولیی گی کل خضر لکہ دورو کی گوگیری واندی یو طرف تا شیطانی کی بل طرف تا شیطانی کی ندا پا قطار و دریدل فرشتو دلیل پا عجز دو باندی اپا قطار و دریدل فرشتو دلیل پا انتیاد دو دا اللہ رب العالمین مخی شفاعت بدل سو کی اجازت اللہ نے کی فز زاجرات زاجران بیا دلیل پر وحدانیت دا اللہ بانی پر توحید دا اللہ بانی رتون کی فرشتے زاجران کامل رتل شتارانو وحی دا لاری کچھ اللہ محفوظی کری دی دا اول محفوظی دی اور بیا خم محفوظی کری شیطانان با ببر قتل فرشتو با فضا کی اوبر سر خبر تری کولی تو رکاوت نو نو اوڑی دی رابل خپل دوستان یاران تبی اگر پا وقت کی وقت چوئی سل دروغ با سر اٹل کرو اگر سل دروغ با خلق نشمار اللہ بی اگر خبر بی اشیاس مار اللہ گوری نی اگر پلان کی چو بی اگر چوئی لی اگر خبر اشیاس نتلی وا در تر مشعور شی نسل تن مری یو پا گوری لی خلق اگر مر نیسا بی مرو چیزا دوم را ملکو وی اگر چی جور شه دی دام مخلوق خاصیت سے عادت سے چکن سے نفس تنیدی نو آغا تلی بی کیجی بلو تمن دے کیجی اسپتال کی مری بیوم اسپتال تخلق دائنی گی گی چی اسپتال کی مری سے سل عالم کور دی جو مرسی نو دا سن تاغ دروغ بے روک کرو آجی سیاب رو دا طول نو فرشتی اللہ دیل مقرر کیجی چی شیطانان را کیجی تی متاس و حفاظت کوئی نو ولگی نو آغو لاس کی فضا کی چکن ذرات جمع دی دا لاس کیونی کی اور اخلاصی کی خدا کی شی لکا کانے اور پرک سورو کی لکئی سر جوشی دندار سٹورے تینا پیدا شی لکئی والا